نما خپل و نشم لی وی په حجرو کې خاموشي وا په حجرو کې خاموشي وا کله ټول کندر کندر و په کوسو کې خاموشي وا په کوسو کې خاموشي وا در شل ورتا والان و چو تر مخی وکمن و چو تر مخی وکمن زخیران یم چی دا ولی پختنو کی خاموشی با پختنو کی خاموشی جنازی ورتا پراتی وی خلق ٹولو و حادیرا کے خلق ٹولو و حادیرا کے چل بیر جڑل ہم نا پسلگو کے خاموشی با پسلگو کے خاموشی و یا وی پیغلی لزندانا دا ارمان چی غیواها لی دا ارمان چی غیواها لی دا غفلت پا خوبی دو پا ظلمو کی خاموشی و پا ظلمو کی خاموشی و دا ملاد پا مظلومانو انتہا دا ظلم وشو انتہا دا ظلم وشو احساس مڑو و پزڑگو کی پسینو کی خاموشی و پسینو کی خاموشی و یا وی پیغلی دا میوان دا ملالی ٹپ بیا وکڑا ملالی ٹپ بیا وکڑا خوزوانانی بایدار نکڑل پا جازبو کی خاموشی و پا جازبو کی خاموشی و جنازی ورتا پراتی وی خلق ٹولو و حادیرا کے خلق ٹولو و حادیرا کے چل بیر جڑل ہم نا پسلگو کی خاموشی با پسلگو کی خاموشی و یا وی پیغلی لزندانا دا ارمان چی غیواها لی دا ارمان چی غیواها لی دا غفلت پا خوبی دو پا ظلمو کی خاموشی و پا ظلمو کی خاموشی و دا ملاد پا مظلومانو انتہا دا ظلم وشو انتہا دا ظلم وشو احساس مڑو پزڑگو کی پسینو کی خاموشی و پسینو کی خاموشی و یا وی پیغلی دا میوان دا ملالی ٹپ بیا وکڑا ملالی ٹپ بیا وکڑا خوزوانانی بایدار نکڑل پا جازبو کی خاموشی و پا جازبو کی خاموشی و دیر میوالی دل حاشا ما دا و گر دا قیلو قالو دا و گر دا قیلو قالو دو یلو وقت چرا غیب پہاغو کی خاموشی و پہاغو کی خاموشی و دیر میوالی دا الهاشم دا وگر دقل او قالو دا وگر دقل او قالو دا ویلو وخت را غیب هاو کی خان